الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Rabbimiz Allah'a hamdolsun. Bizleri küfür milletleri arasında İslam milletiyle hidayet etti. Rabbimize hamdolsun. Bizleri İslam'a intisap eden türlü türlü dalalet fırkaları içerisinde kurtuluşa erecek olan fırkaya, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a hidayet etti. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun. Bizleri bu mecliste, Tevhid ve Sünnet ilimlerini yayma derneğinin bu meclisinde kendisini tevhid etmek için, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek için bir araya topladı. Rabbimize hamdolsun, bizleri kendisini tevhid etmeye, kendisini tesbih etmeye, onun adını yüceltmeye, onu tekbir etmeye muvaffak et. Eğer Rabbimiz bizi buna muvaffak etmeseydi, biz kendiliğimizden buna muvaffak olamazdık. Rabbimize hamdolsun. Bu programın başlangıç konuşmasında dün hocamız içinde bulunduğumuz, sadedinde olduğumuz bu salih amelimizle alakalı ihtisap etmeden bahsetti. Ben de bu dersime başlamadan evvel bu ihtisap ile alakalı, ihtisap etmeye yönelik, bu ihtisabın antrenmanı ile alakalı, bunu temrin etme ile alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'un yaptığı rivayette buyuruyor, diyor ki: "Men harece fi talabil ilmi, kim ilim talebi için çıkarsa fehuve fi sebilillahi hatta yerci." Dönünceye kadar bu kişi Allah yolundadır. Kim ilim talebi için çıkarsa, yani evinden çıkarsa, şehrinden çıkarsa, yola çıkarsa, bu kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Rabbimize hamdolsun. Bizlerin birçoğunu evimizden, hatta şehrimizden Allah yolunda ilim talep etmek için çıkmaya muvaffak etti. İşte ihtisap edeceğimiz şeylerden birisi bu olsun. Şu anda kendimizi ilim talebi için çıktık. Bundan dolayı Rabbimizin yolunda, Allah yolunda olan kimseler gibi görelim. İhtisap edeceğimiz şeylerden birisi bu olsun. Zira buraya toplandık. İşlerimizi bıraktık. Eşlerimizi bıraktık. Uzun yollardan geldik. Ve buraya gelirken maksadımız, gayemiz dinimizi öğrenmek idi. Allah için ilim talep etmek idi. Allah yolunda ilim talep etmek idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesiyle inşallah dönünceye kadar Allah yolundayız. Bununla sevinelim. Bununla sevinelim. Bundan dolayı birbirimizi müjdeleyelim. Kul bifadlillahi ve birahmetihi. De ki Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle. Fabidalike felyefrahu. Asıl işte bunlarla sevinsinler. Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle asıl bunlarla sevinsinler. Bunlar onların biriktirdikleri, yığdıkları o mallardan daha hayırlıdır. Bununla sevinelim. Bununla birbirimizi müjdeleyelim. Başka ne için geldik buraya? Bu meclislerde dinleyeceğiniz dersler belki birçoğunuza yabancı değil. Birçoğunuz bunları belki ilk defa duymayacaksınız. Yani belki bu ilim meclislerinde daha önce bildiğiniz şeyleri tekrar tekrar duyacaksınız. Yani belki yeni bir şey öğrenmiş olmayacaksınız. Olsun. Evlerimizden çıktık. Şehirlerimizden çıktık. Yola çıktık, buraya toplandık. Bizi buraya toplayan şey nedir? Tevhid ve sünnet. Belki birçoğumuz burada tanıştı. Daha önce birbirimizi tanımıyorduk. Ticaretimiz yoktu. Komşuluğumuz yoktu. Birbirimizden bir menfaatimiz, gelirimiz yoktu. Bizi buraya toplayan şey Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmek ve onun bize gönderdiği elçiye itaat etmek maksadıyla oldu. Yani bu sadette oldu. Yani buraya toplanan bu insanlar ayrı anadan babadan, ayrı vilayetlerden olmalarına rağmen birbirlerini sevdiler. Ne için? Tevhid ve sünnet için. Yani Allah için. Allah için birbirlerini sevdiler. Allah için birbirimizi sevdik. Burada Allah için toplandık. Ve ondan sonra buradan Allah için ayrılacağız. Dün hocamız bizlere kıyametin dehşetli saatlerinden bahsettikten sonra, mahşer yerinde toplandığımız andan bahsettikten sonra, hatırlayalım bir, mezarlarımızdan kalktıktan sonra çırılçıplak, üzerlerimizden toprağı silkeleyip mahşer yerine toplandıktan sonra, orada güneşlerin üzerimize yaklaştırıldığını anlattıktan sonra uzun bir zaman bekleyeceğiz değil mi? 50 bin sene bekleyeceğiz. Ve güneş o kadar yaklaştırılacak ki üzerimize, kimisi göbeğine kadar, kimisi gırtlağına kadar, kimisi ağzına kadar terin içine boğulacak. Ve insanlar kaçacak, gölgelikler arayacaklar. Bu haberleri tasdik ediyoruz. Bunlar hikaye falan değil. İşte o günde Allah Subhanahu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden haber vererek diyor ki: "Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh." 7 sınıf insan var ki işte o gün Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı gün Allah onları kendi gölgesinden bir gölgede gölgelendirecek. O işte o bahsettiğimiz o mahşer yerinde. O derdin tasanın başımızı açtığı o mahşer yerinde, hiçbir gölgeliğine olmadığı o yerde Allah Subhanahu ve Teala şu 7 sınıf insanı gölgelendirecek. Onlardan birisine diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Raculani tahabba fillahi." 2 kişi Allah için birbirlerini sevdiler. "Vectema'a aleyhi." Ve bu uğurda bir araya geldiler. "Ve teferraka aleyhi." Ve bu uğurda ayrıldılar. İşte bunu da ihtisab edelim. Bunu da ihtisab edelim. Şöyle antrenman yapalım. Şöyle temrin yapalım kendimize. Diyelim ki ya Rabbi, bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği bu haberi tasdik ederek o gün senin gölgenden başka gölgenin olmadığı o gün o gölgeye talip olarak ya Rabbi birbirimizi sevdik senin için. Ve bu uğurda toplandık. Ve inşallah bu uğurda ayrılacağız. Bunu da ihtisab edelim. Hocamız dünkü dersinde bir şeyden daha bahsetti orada. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin havzu olacak. Onun suyunun evsafından bahsetti. Ve bu havzdan, bu sudan içen kimse bir daha ne yapmayacak ebediyen? Susamayacak. Sizler hadislerde, haberlerde, eserlerde okudunuz. Bu havzın başından bazıları bu havuzdan içerken bazıları ne olacak? Kovulacak bu havzdan. Kovulacak. Havza gelmelerine, havzdan içmelerine mani olunacaklar. Kimler onlar biliyor musunuz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun yolunda, onun sünnetinde, onun getirdiği dinde heva ile yeni şeyler icat edenler, yeni şeyler ihdas edenler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki ya Rabbi bunlar benim arkadaşlarım, ya Rabbi bunlar benim ümmetim. Allah diyecek ki inneke la tedri ma ahdethu ba'dek. Sen bilmiyorsun onlar senden sonra neler uydurdular. Senden sonra neler icat ettiler, neler ihdas ettiler. Bunu da ihtisab edelim. Bunu şöyle ihtisab edeceğiz. Buraya toplandık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı tebdil edilmemiş, sonradan uyduruk şeyler katılmamış sünnetini öğrenmek için. Şöyle diyelim. Ya Rabbi bizler peygamberinden sonra, bize gönderdiğin elçiden sonra bir sürü yenilikler, bir sürü icatlar, bir sürü ihdaslar yapmış bir kavmin içindeydik. Ya Rabbi biz kavmimizi ve onların icat ettikleri şeyleri elimizle ittik. Nebine ittiba etmek için, onun bize bıraktığı mirası öğrenmek için, değiştirilmemiş haliyle onun bize bıraktığı dini anlamak için bu ilim meclisinde toplandık. Bunun karşılığında ne isteyeceğiz Rabbimizden? O havuzdan içmeyi bizlere nasip eyle. Çünkü o havuzdan sadece sünnet ehli olan kimseler içecekler. Bidat ehli, heva ehli o havuzdan kovulacaklar. Bunları ihtisap edelim. Ve bu ihtisap ederken böyle içimizden de söyleyelim. Bunu antrenman, bunu temrin yapalım yani. Rabbimize hamdolsun. Başka bir sebeple gelmedik değil mi? İlim için geldik. Hadi aramızda bazıları bu dersleri daha önce çokça dinlediler. Burada öğrenecekleri bir şey yok. Olsun. Birbirimizi sevdiğimiz için buraya toplandık. Hatta var ya, eğer aramızda bu iki gaye dışında burada birinden alacağı vardı diye geldi. Veya biriyle ticaret yapmaya geldi. Veya bunlar dışında başka bir maksatla geldi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle diyecek ki, İnşallah haberde eserde geldiği gibi hepiniz biliyorsunuz hadisi. Melekler diyecekler ki ya Rabbi onların yanında bir filanca var geçerken uğramıştı. Geçerken uğradı biriyle bir işi vardı alacağı vardı o yüzden dolayı geldi. Rabbimiz diyecek ki onlar öyle bir topluluk ki onların yanlarındakiler de mahrum olmayacak. O da üzülmesin yani. Bu meclis inşallah zikir meclisi diye isimlendirilmeye en layık meclislerden. Rabbimizin cennetini duyduk. Onun haberlerini tasdik ettik. Onu isteyerek buraya toplandık. Rabbimizin cehennemini duyduk. Ondan korkarak, ondan titreyerek buraya toplandık. Allah'ın izniyle onları görmediğimiz halde bize verilen haberleri tasdik ederek böyle yaptık. Eğer bir de onları görseydik ya Rabbi diyelim. Rabbimiz öyle diyecek çünkü. Eğer bir de onları görseydik ya Rabbi. Eğer cenneti cehennemi görseydik ya Rabbi. İnşallah senin tevfikinle, senin yardımınla daha fazla onu ister, ondan daha fazla korkardık. Bu derslerin başında bundan hatırlatılmasının çok büyük bir faydası var. Çünkü kardeşlerim bu derslerde işleyeceğimiz meseleler imanın, tevhidin kendisi değil, onun mesaili. İmanla ilgili, tevhidle ilgili meseleler. Yani imanın bilgisi. Bunları öğreniriz. Teorik olarak değil mi? İmanın şartlarını öğreniriz. Tevhidin kısımlarını öğreniriz. Ama bunların kalbimizde yer etmesi için, bunların kalbimizde tesir etmesi için öncelikle imanı öğrenmemiz lazım. Öncelikle imanı öğrenmemiz lazım. Öncelikle kalbimizde Rabbimizin azameti, yüceliği, büyüklüğü olması lazım. Bunlardan sonra onları öğrenirsek o zaman bir faydası olur. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin metodu da yöntemi de buydu. Sahabeler diyorlar ki kendilerinden farklı sahabelerden rivayet olunmuş. Diyorlar ki bizler önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik ve imanlarımız arttı. Bizler diyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında küçük çocuklardık. Bizlere Kur'an'ı öğretmeden önce imanı öğretti. Sonra Kur'an'ı öğretti ve imanımız arttı. Yani imanı öğretti deyince ne demek? İmanın meselelerini mi? Hayır değil. İmanın hakikatini işte Allah'ı tazim etmeyi. Ahireti, cenneti, cehennemi önce bunları öğrendiler. Önce bunlara iman ettiler. Yoksa bu bilgileri bilmek bunlara iman etmek demek değil. Bu iman meselelerini, imanın konularını, tevhidin kısımlarını, anlamını, tanımını, şartlarını bunları küçümsemek için söylemiyorum. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Ama bunlardan önce insanın önce imanı öğrenmesi lazım. Bunları öğrendikten sonra ne olacak inşallah? İmanı artacak. Tevhidi üçe ayıralım. Uluhiyet, rububiyet diyelim. İşte bunun delilleri bunlar diyelim. Bunlar kişiyi ne yapmaz? Muvahhid yapmaz. Tevhidin bilgisini elde etmiş olur böyle yapan kimse. La ilahe illallah'ın anlamını birazdan öğreneceğiz. Birazdan tekrar edeceğiz. Allah'tan başka hiçbir ibadete, hiçbir ilaha yalvarmamak, ibadet etmemek olduğunu öğrenmek, muvahhid olmak demek değildir. Sen bunu öğrendikten sonra eğer kalbinle Allah'a teveccüh etmiyorsan, eğer ona yönelmiyorsan, eğer bir sıkıntın olduğu zaman, eğer bir yardıma muhtaç olduğun zaman, kalbinin yöneldiği ilk yer Rabbin olmuyorsa, ona iltica etmiyorsan, ona inabet etmiyorsan, ona tevekkül etmiyorsan, tevhidi üçe ayır, uluhiyetin delillerini ezberle, ne olmazsın bunlarla muvahhid? Olmazsın. Bunları bilmekle, bunları öğrenmekle tevhid ehli, iman ehli olunmaz. İman edilir, Sonra imanın mesaili öğrenilir. Neylere iman edileceği daha iyi ayrıntılı bir şekilde öğrenilir. Bir de birçoğumuz şöyle zannediyoruz. Şirki öğrendik ya. Şirkten içtinab ediyoruz ya. Tamam, şirkten içtinab ediyorsak, şirk koşmuyorsak, kaçınıyorsak demek ki biz neyizdir? Tevhid ehliyizdir. Demek ki o zaman muvahhidizdir. Hayır, böyle değil. Şirk koşmuyor olmak, muvahhid olmak demek değil. Şirk koşmuyor olmak, yani la ilahe illallah'ın nefi kısmını gerçekleştirmek, Allah'ın dışındaki bütün ilahları reddetmek kişiyi muvahhid, mümin yapmaz. Şirk koşmamak nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Hiçbir şeydir. Bir kimse şirk koşmamakla ne olur? Hiçbir şey olur. Yani şirk koşmadığınız zaman hangi mertebedeyiz daha? Sıfırdayız, daha nötr durum. Tevhid için ne yapmak lazım? İspat lazım. Ziyade ortaya bir amel koymak lazım. İşte dille, azalarla ve en önemlisi kalbin ameliyle bunları ortaya koymak lazım. Eğer bu bilinmezse bizim şirk koşmuyor olmamız, şirk koşmadığımız için kendimizi muvahhid zannediyor olmamız, bunlar sadece bizi aldatırlar. Rabbimiz diyor ki vellezîneçtenebû tâğûte en ya'budûha. Onlar ki tağuta ibadet etmekten içtinab ederler. Tağuta ibadetten kaçınırlar. Sonra ve enâbû ilallâhi lehumul buşra. Sonra Allah'a inabet ederler. İşte onları müjdele. İşte müjde onlar içindir. Yani tağuta ibadet etmiyoruz, yetti mi? Hayır. Bu işin hiçbir şey olan kısmı. Yani tağuta ibadet etmemek için, tağuttan içtinab etmek için fazladan bir amel ortaya koymaya gerek var mı? Yok. Hiçbir şey yapmadığın zaman zaten ona ibadet etmedin demek. Muvahhid olmak için ne lazım? İşte ortaya fazladan, ispat denilen bir şey koymak lazım. İşte bu da amelle olacak. Ve ameller arasında en hususiyetle kalbin amelleriyle olacak. Kalbin amelleriyle olacak. İşte bu meclislerin başında bu hatırlatmaları yapmanın böyle bir faydası var. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizleri bu her anımızda, bu günler içerisinde birbirimize inşallah bu ihtisabı hatırlatmamıza muvaffak etsin. Hatırlatalım birbirimize. Sevindirelim birbirimizi, müjdeleyelim. İnşallah çok büyük bir amelin içerisindeyiz. Çok büyük bir amelin içerisindeyiz. Bu ihtisabı unutmayalım. Bugün kardeşlerim, bu iki gün içerisinde bana ayrılan zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber okuyacağımız ders, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri arasından seçtiğimiz bir hadis-i şerif. Bu hadisi hepiniz biliyorsunuz. Ve bu hadisin içerisinde bizim anlatacağımız meseleleri, burada öğreneceğimiz, tekrar edeceğimiz şeyleri zaten birçoğunuz farklı meclislerde defalarca da dinlediniz. Birçoğunuz bunları kitaplardan okudunuz. Peki bunun faydası ne olacak? İnşallah tekrar etmek olacak. Ve ikincisi, o dağınık farklı meclislerde dinlediğimiz şeyleri toplu halde, böyle derli toplu bir şekilde inşallah kavramak, anlamak olacak. Meşhur Cibril hadisinden bahsediyorum. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Birçoklarınız ezberlediniz. Birçoğunuz bunun şerhine de iştirak ettiniz, katıldı. Cibril hadisi. Bu öyle bir hadis ki Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ona bazı sorular tevcih ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sorularına cevaplar veriyor. Sonra onun sorduğu bu sorulara ve bu sorulara verilen cevaplara bir isim veriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, o gelen, bu soruları soran Cibril idi, size dininizi öğretmek için geldi. Yani bu sorular ve bu soruların cevapları bizim dinimizdir. Bu kadar kapsamlı. Size dininizi öğretmek için geldi. Çok değil, 3 tane 4 tane soru soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara cevap veriyor. Ve sonra bu sorulara verilen bu cevapları bizim dinimiz olarak adlandırıyor. Bizim dinimiz, yani bu hadisin içinde bu sorulara verilen cevaplardır. Bu bizim dinimizdir. Dinini öğrenmek isteyen kimse dinini bu cevaplardan öğrenebilir. Alimler diyorlar ki bu hadis için, dinin zahiri, batini, gizli olan, açık olan, sözlü ve fiili, bütün her şeyini kuşatan bir hadistir bu Cibril hadisi. Hatta alimlerden bir topluluk, İmam Kurtubi, İbn-i Dakik el-İyd ve başkaları, Diyorlar ki bu hadis, bu Cibril hadisi nasıl ki Fatiha suresi Ummul Kur'an, Ummul Kitap diye adlandırılıyor. Bu hadiste Ummus Sünne diye adlandırılmaya layık bir hadistir. Çünkü sünnetin bütün ilimleri bu hadisin içerisinde toplanmış, cem olmuş, bir araya gelmiş. Fatiha'ya Ummul Kitap deniyor. Kitabın anası. Ne demek yani? Onun esası, onun özü, onun temeli. Diyorlar ki alimler, işte Fatiha Ummul Kitap olduğu gibi bu hadiste Ummus Sünne'dir. Buna da böyle denilebilir. Böyle isimlendirilse yeridir yani. Böyle demişler. İnşallah bugün bu birkaç mecliste, iki gün boyunca bu hadis-i şeriften daha önce derslerde zikredilen meseleleri bir araya toplayarak, toparlamaya çalışarak anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bu amelimizin başında bizlere ihlas nasip eylesin. Bizlere sıdık nasip eylesin. Buramızla buramızı Rabbimiz bir eylesin. Bizlere inşallah faydalanacağımız şeyleri öğrenmemizi nasip etsin. Öğrendiğimiz şeylerden de faydalanmamızı nasip eylesin. Bu hadisi Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den de oğlu Abdullah rivayet ediyor. Bizim birçoğumuz hadisin bu kısmını görmedik, bilmiyoruz. Aslında bu hadis Müslim'de, İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis. İmam Müslim bu hadisi direkt bu şekilde Ömer radıyallahu anh dedi ki bir gün oturuyorduk, geldi şeklinde serdetmiyor. Bu hadisin başında, hadisin İbni Ömer'in bu hadiseyi babasından aktarmasının bir münasebeti var. Çok önemli bir münasebet. Hususen bugünlerde. Tarih tekerrür ediyor. Tarih tekerrür ediyor. Ma eşbehel leyle bil barihadeler, değil mi? Bugün düne ne kadar benziyor? Tarih tekerrür ediyor. İnşallah hadisin başını okuyalım biraz. Senedini de okuyalım. Kulaklarımız duysun. Eskiden meclislerde bunlar okunurdu. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak bu senetleri de inşallah duyalım. İmam Hafız Ebul Hüseyin Muslim İbni Haccac İbni Muslim El-Kuşeyri El-Nisaburi Rahimahullah. İmam Müslim'in ismi bu. Ebul Hüseyin Muslim İbni Haccac İbni Muslim El-Kuşeyri El-Nisaburi sahihinde diyor ki Haddeteni Ebu Haytheme Züheyr İbni Harb قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. Bunlar kimler? İmam Müslim'in senedi. Bu birinci senedi. Arkasından diyor ki İmam Müslim ha. Bununla alakalı bir tane daha senedim var. Diyor ki ve haddathana Ubeydullah bin Muad el-Amberi. Ve hada hadisuhu. قال حدثنا أبي. قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر. Hadisi en son aktaran kimse Yahya ibn Ya'mar. Tabiinden bir zat. İyi dinleyin. Çok önemli bir şey burada. Yahya ibn Ya'mar diyor ki kale, kıssayı o anlatıyor. Kana awwal man qala fil qadri bil Basra. Basra'da kader hakkında konuşan, kaderi inkar eden ilk kişi Ma'bedunil Cuhani, Ma'bedel Cuhani isminde birisiydi. Basra'da kader hakkında ilk konuşan, kaderi ilk inkar eden, bu bidatı, bu fitneyi ortaya ilk atan kimse Ma'bedel Cuhani idi. Fentalaktu ana, ben ve Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyeri, Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyeri ile beraber yola çıktık. Yahya ibn Ya'mer Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyeri ile yola çıktık diyor. Beraber yola çıktık. Hacceyni av mu'temireyni. Ya hac için çıktık ya umre için çıktık. Mekke'ye gidiyorlar Basra'da. Ya hac için ya umre için yola çıktık. Fekulna dedik ki şöyle düşündük. Lev lekina ahaden min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birisiyle karşılaşsak da onlardan birisine denk gelsek de feselnahu amma yaqulu haula'i fil kader. Şunların, o kimselerin kader hakkında söyledikleri şeyleri onlara bir sorsak. Böyle diyor. Yahya İbni Ya'mer. Basra'da kader hakkında ilk konuşan, kaderi ilk reddeden, inkar eden Ma'bedel Cüheni'ydi. Ben de diyor, Hümeyd İbni Abdurrahman el-Himyeri ile beraber hacca veya umreye diye yola çıktık. Şöyle düşündük. Dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazılarıyla karşılaşsak da onlara şu konuyu bir sorsak. Onlara şu kimselerin kader hakkındaki bu sözlerini bir sorsak. Bakalım onlar ne diyecekler. Bunlar tabi imamlar. Tabiinden büyük kimse bu ismini söyleyeyim insanlar. Yani ortaya yeni bir laf atıldığı zaman, daha önce duymadıkları yeni bir şey çıktığı zaman ne yapıyorlar? Hem kime soruyorlar? Büyüklerine soruyorlar. Selefe soruyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daha ashabı hayattalar. Bakın Basra'da, İslam topraklarında, Müslümanlar arasında kader konuları ortaya çıkmış. Kaderi inkar eden insanlar ortaya çıkmışlar. Bunu duyanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu meseleyi sahabelere soralım. Onun için hacca, umreye diye yola çıkıyorlar. Bu seleften birçok kimsenin dikkat ettiği önemli bir husustu. Birincisi, hacca ve umreye giderlerken oraya gitmelerinden kastlı maksatlarının, kasıtlarının Allah'ın beytini ziyaret etmek olmayla birlikte bir de oradaki alimlerle karşılaşmak ve onlardan istifade etmek olmalarıydı. Oraya giderken bunu da kastediyorlar. Çünkü elhamdülillah o zamanda da bu zamanda da yeryüzü alimlerinin en seçkin topluluğu o topraktalar. Hacca giderken, umreye giderken Allah'ın beytini ziyaret etmek maksadının yanında bir de oradaki alimlerle karşılaşmak, onlardan istifade etmek niyetinde gidiyorlar. Bu da salih, sahih, ibadet olan bir niyet inşallah. Başka? Burası çok mühim. Ortaya bir şey çıktığı zaman, birisi onlara bir şey getirdiği zaman, bu konuda delilin var mı? Bu konuda bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Diye sorup, sonra bir delilleri, ayetleri, hadisleri varsa bunu hemen ne yapmıyorlardı? Başları üzerinde kabul etmiyorlardı. Çünkü şöyle zannetmeyin kardeşlerim. Bidat sahibinin, heva sahibinin hiçbir delili yok. Kur'an'dan, sünnetten bu ortaya koyduğu hevasına, bidatına hiçbir şey ikame etmiyor. Zannetmeyin. Kur'an'dan da bazı müteşabihatı, sünnetten de bazı müteşabihatı delil olarak takdim edecek. Ve biz her zaman buna cevap veremeyebiliriz. Bu delili anlamayabiliriz. Onun delil olarak getirdiği şey esasen de söylediği şeye delilmiş gibi gözükebilir bize. Hemen şöyle yapmayacağız yani. Evet, o zaman madem ki öyle amenna ve saddakna. Biz tasdik ediyoruz. Hayır. Şunu soracağız. Sen bu dini kimden aldın? Kur'an'dan, sünnetten senin delilin olması yeterli değil. Kur'an'dan, sünnetten senin delilin olması yeterli değil. Bu din bize ne ile geldi? Rivayetle geldi. Silsile ile geldi. Zincir yoluyla geldi. Bizim bu inandığımız akidemizde bir isnadımız var, bir silsilemiz var. İsnat bizim dinimizden değil mi? Selefimiz isnat dinimizden. Diyor ki seleften birisi, önceleri isnat sorulmazdı. Ne zaman fitne ortaya çıktı? Ne zaman bidatçılar ortaya çıktı? Heva sahipler ortaya çıktı? İnsanlara denildi ki summu lana ricalekum. İsnadını söyle bakayım, sen bu dini kimden aldın? İsnadına bakıldı. Eğer ehli sünnetten ise kabul edildi. Eğer değilse reddedildi. Yani bir konuda heva sahibi, bidat sahibi bize bir ayet gösterdi diye, bir hadis gördük diye hemen ne yapmayacağız? Evet, doğru söylüyorsun demek ki diye tasdik etmeyeceğiz. Meseleyi kime döndürmemiz lazım? Selefe döndürmemiz lazım. Sahabeye döndürmemiz lazım. İlk asırlara döndürmemiz lazım. Zamanımızda bulunan alimlerin büyüklerine döndürmemiz lazım. Hususen yeni bir şey çıktığı zaman. Çünkü insanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır üzerinde olmaya devam ederler. Zamanın büyük alimlerini tanımamız lazım. Ki yeni bir şey çıktığı zaman, yeni bir şey olduğu zaman onlara dönelim. Bakalım ne diyorlar. Yoksa konu şöyle değil. Bu adamlar, bu Yahya İbni Ya'mer, bu adamlar tabiinden imamlar bunlar. Böyle bir mesele çıktı. Ne dediler? Hacca umre için yola çıktık. Ve dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazılarıyla karşılaşsak da onlara şu kimselerin kader hakkında söyledikleri şeyleri bir sorsak. İşte selef böyle yapıyordu. Yani selefilik budur kardeşlerim. Selefilik, ehli sünnet vel cemaat, selefe, imamlara ittiba etmektir. İmamlara ittiba etmektir. herkesin kendi aklında, kendi hevasında kitap ve sünnet naslarını anlamaya çalışması falan değildir. Kitap sünnet naslarına uyarız, onlara ittiba ederiz, onları öğrenmeye, anlamaya çalışırız. Ama neye göre? Selefimize göre, imamlara göre. Bizi biz yapan esas değer, böyle deniyor ya şimdi, bizi biz yapan esas değer, ehli sünnet vel cemaat yapan, bizi selefi yapan esas mesele, bizim diğer dalalet fırkalarıyla aramızdaki alameti farika, yani bizim onlarla aramızdaki sınır çizgisi burası. Biz bu nasları kendimiz anlayıp kendimiz anladığımız gibi tatbik etme şeyinde değiliz. Biz bu nasları bakarız, okuruz, anlarız, sonra şuraya bakarız. Acaba selefimiz ne anladılar? Acaba sahabe bu naslardan ne anladılar? İmamlar ne anladılar? Onlar bunları nasıl tatbik ettiler? Biz onların anlayışı gibi anlamaya ve onların tatbiki gibi tatbik etmeye çalışırız. Neden? Zira kat'i olarak biliyoruz ki onların anlayışı hak. Onların anlayışı bu anlayışlar arasında doğru olan, hak olan anlayıştır. Bunu neyle bildik? Zira Allah onlardan razı oldu. Allah onlardan razı oldu. Demek ki onlar doğru bir anlayışla anladılar bu nasları. Demek ki bu nasları doğru tatbik ettiler. Allah da onlardan razı oldu. O zaman Allah'ın razı olduğu, Allah'ın razı olacağı doğru anlayış nedir kitap ve sünneti? Onların anlayışıdır. Bizim kardeşler, bizim davetimizin temeli, esası bu. Ehli sünnet vel cemaat olmanın, selefe ittiba etmenin temel meselesi bu. Biz insanları açın Kur'an'la okuyun ve amel edin. Buna çağırmıyoruz. Şuna da çağırmıyoruz. Hayır, Kur'an tek başına yetmez. Kur'an'la beraber sünnetle açın okuyun. Böyle buna da çağırmıyoruz. Biz insanları Kur'an'ı ve sünneti Allah'ın razı olduğu anlayışla, yani selefin anlayışıyla anlamaya ve amel etmeye çağırıyoruz. İşte selefimiz böyle yapıyorlardı. Bak, ortaya bir şey çıkmış. Birileri bir itikattan bahsediyorlar. Hemen kime dönüyorlar bu meseleyi çözmek için? Sahabeye, selefe dönüyorlar. Dediler ki: "Lev laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisiyle karşılaşsak da "Fesalnahu amma yaqulu haula'i fil kader." İşte şu kimselerin, o kimselerin kader ile alakalı söyledikleri şeyleri onlara sorsak. "Fevuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn el-Hattab radiyallahu." Allah diyor bize Ömer İbn-i Hattab'ın oğlu Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh'ı denk getirdi. Onunla karşılaşmaya muvaffak olduk. Dâhilen el mescid. Mescide girerken onu yakaladık, denk geldik. Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah ile karşılaşıyorlar. Diyor ki: "Fekteneftuhu ene ve sahibi." Ben ve arkadaşım, bu Yahya İbn-i Ya'mer, bu Humeyd İbn-i Abdurrahman el-Himyeri, ben ve arkadaşım Abdullah İbni Ömer'in iki yanından kuşattık. İki yanından ona yaklaştık. Ahaduna an yeminihi vel aharu an şimalihi. Birimiz sağına, birimiz soluna yaklaştık. Meseleyi ona arz edecekler. Fezanentu enne sahibi. Zannettim ki, diyor Yahya İbni Ömer, zannettim ki arkadaşım seyekilul kelame ileyye, sözü bana bırakacak. Yani konuşmaya ben iki kişiler yaklaştılar. Ben anladım ki, diyor arkadaşım, sözü bana bırakacak. Fakultu, dedim ki. Mekke'ye geldiler. Abdullah İbni Ömer'le karşılaştılar. Denk geldiler mescide girerken. İki yanından yaklaştılar. Ve Yahya İbni Ömer şimdi söze başlıyor. Fakultu Ebu Abdurrahman. Dedi ki: "Ey Ebu Abdurrahman." Abdullah İbni Ömer'in künyesi. Dedi ki: "Ey Ebu Abdurrahman. İnnehu kad zahara kibelena unasun." Bizim taraflarda, bizim yöremizde bazı insanlar ortaya çıktı. Basra'dan geldiler. Bizim yöremizde bazı insanlar ortaya çıktı. Yakra'unel Kur'an. Kur'an okuyorlar. Şimdi onları vasfediyor. Bir topluluk ortaya çıktı. Ama bunlar böyle yani gavur filan, düşman, ajan, böyle değil. Yakra'unel Kur'an. Kur'an okuyorlar. Ve yetekaffarunel ilme. Ve ilim talep ediyorlar, ilim öğreniyorlar, ilim öğretiyorlar, ilimle meşgul insanlar. Ve zekara min şe'nihim. Ve onların ahvalinden, durumlarından bahsetti. Böyle böyle adamlar, şöyle ilim okuyorlar, böyle Kur'an okuyorlar. Hatta şöyle ibadet ehli, böyle ibadet ehli insanlar. Yukarıda ismi geçti, şimdi tekrar bahsedeceğim. İlk konuşan kimdi? Basra'da bu konuşan adamın ismi? Ma'bedel Cüheni. Bu Ma'bedel Cüheni hakkında diyorlar ki innehu kâne âyeten fil ibâde. Adam ibadette, Allah'a ibadet etmekte Allah'ın ayetlerinden bir ayet gibiydi. Yani bu işte adam böyle ibadet, züht, takva, vera bunlar bu işte zirve insanlar. Zirve yapmışlar yani. Böyle ibadet ehli adam. Ma'bedel Cüheni. Bu da tabi yani. O asırda. Sahabeyle karşılaşmış birisi. Ma'bedel Cüheni. Ne diyor? Yakraunel Kur'an. Kur'an okuyorlar. Kur'an okuyorlar. Kur'an yani Kur'an okuyorlar dedikleri o zaman o zamanın alimleri, ulema, ilim talebeleri. Ve yetekaffarunel ilme. İlim okuyorlar. Ve zekara min şehnihim. Onların işlerinden başka bazılarından bahsetti. Şöyle şöyle yapıyorlar. Böyle böyle adamlar. Bunlarla beraber وَاَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنْ لَا قَدَرْ ve kader yoktur diye iddia ediyorlar. Gelmek istediği yer burası. Böyle böyle adamlar çıktı. Kur'an okuyorlar. İlim okuyorlar. Böyle böyle ibadet ehli insanlar diyorlar ki kader yoktur. Kader yoktur diye iddia ediyorlar. Ve diyorlar ki وَاَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ ve iş bizim yapacağımız ameller bizim yaptığımızdan sonra ortaya çıkar. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim yaptığımız amellerle alakalı geçmiş, sabık bir bilgisi yoktur. Biz yaptığımız zaman Allah bunları anlar, öğrenir. Ennel emre unufun bu demek. Kader yok diyorlar ve iş biz onu yaptığımız zaman meydana çıkar. Allah da biz onu yaptıktan sonra bilir diyorlar. Gelmişler Mekke'ye. Subhanallah. Sahabeden birisini arıyorlar. Abdullah İbni Ömer'le karşılaştılar. Ona Basra'da ortaya çıkan Ma'bedel Cüheni'den bahsettiler. Bunlar Kur'an okuyor, ilim okuyor. İbadet ehli insanlar dediler. Ve şöyle bir iddiaları var. Kader yoktur diyorlar. Ve işleri biz kendimiz istediğimiz an bu işler ortaya çıkar. Ve biz bunları yapmadan Allah ne yapacağımızı bilmez diyorlar. Dedim ya dersteyim başında. Tarih ne yapıyor şimdi? Tarih tekerrür ediyor. Bugün düne ne kadar benziyor? Bugün düne ne kadar benziyor? Kur'an okuyorlar. Yakraunel Kur'an. Ne yapıyorlar bunlar? Kur'an okuyorlar. Kur'an tefsir ediyorlar. Tefsir profesörleri. Tefsir profesörleri. Kur'an okuyorlar. Yetekaffarunel ilme. İlim okuyorlar. İlim talep ediyorlar. İlim öğretiyorlar. Talebeleri var. Telifleri var. İlimle meşguller. Tarih tekerrür ediyor. Ve ne diyorlar? يَزْعُمُونَ اَنْ لَا قَدَرْ kader yoktur diye iddia ediyorlar. Ve diyorlar ki Allah kul o ameli yapıncaya kadar, kul işi işleyinceye kadar Allah onun ne işleyeceğini bilmez diyorlar. Tarih bak nasıl tekerrür? Nasıl tekerrür ediyor? Subhanallah. Bunlar kimler? Bunlar işte Ma'bedel Cüheni'nin mirasına varis olanlar. Onun bu sözünün varisçileri olduğu gibi işte bu selefin de varisçileri var inşallah. Biz de bu sözü duyduğumuz zaman ne yapacağız? Selefimize götüreceğiz. Bakalım onlar ne diyorlar? Bakalım onlar bu konuda ne diyorlar? Onların varisleri var. İşte Ma'bedel Cüheni çıktı dedi ki Basra'da ilk defa o sözü söyledi. Kader yoktur dedi. Kul amellerini yapıncaya kadar Allah onun ne yapacağını bilmez dedi. İlk defa Basra'da o söyledi. Sonra ondan bu mezhebi Gaylane Dimeşki diye birisi devraldı. Sonra Mutezile'nin ilk büyüklerinden birkaç kişi Amr bin Ubeyd gibi. Onlar bu mezhebi aldılar. Ondan sonra bu mezhebi ne oldu biliyor musunuz? Tarih içerisinde kayboldu. Kaderilerin, kaderi inkar eden Mutezile'nin cumhuru, kaderilerin büyük bir topluluğu Allah Azze ve Celle'nin geçmiş ilmini, sabık ilmini inkar etmezler. Onlar da ehl-i sünnetle beraber şunu kabul ederler ki evet, Allah olacak olan her şeyi bilir. Allah'ın bilmesini inkar etmezler. Yani kaderiler arasındaki bu görüş, Allah'ın önceden bilmesini nefyetme, bunlara gulatul kaderiye deniyor. Kaderiyenin ileri gidenleri, bunlar böyle birkaç kişiydiler, birkaç topluluklar, sonra zamanla bunlar kayboldular. Mutezile'nin kaderileri bile, Mutezile'den kaderi inkar edenler bile Allah bilmiyor, Allah bilmez demiyorlardı. Bir çoğunluğu, çoğunluğu, cumhuru. Allah'ın yazmasını inkar ediyorlardı. Allah'ın yaratmasını inkar ediyor olabilirler. Allah'ın dilemesini, meşiyetini inkar ediyorlar. Bunlar kaderilerin cumhuru. Ama Allah'ın ilmini, Allah'ın bilmesini, şimdi biz akide kitaplarında okuyoruz. İmamlar bize naklediyorlar. Bugünkü telif edilen akide kitaplarında değil. Yani 800 sene önce İbn-i Teymiye, Şeyhülislam yazmış. Şeyhülislam diyor ki bunlardan kaderiler var. Onların gulatı var. Allah'ın ilmini de inkar ediyorlar. Ama onlardan kalmadı. Onlar artık yok diyor bugün günümüzde. 800 sene önce. Bak 1400 sene geçti. Bugün ne yaptılar tekrardan? Hortladılar. Allah bilmez diyorlar. Biz ne yapın, biz bir şey yapın yapıncaya kadar onu yapmadan ne yapacağımızı Allah bilmezmiş. Benim şimdi ne söyleyeceğimi Allah bilmez diyorlar. Bizden hangimizin cennet ehli, hangimizin cehennem ehli olduğunu Allah bilmez diyorlar. Subhanallah. Subhanallah'ın tam yeri burası yani. Subhanallah. Biz Rabbimizi bunların söylediklerinden tenzih ederiz. Rabbimizi bunların ona attığı, ona yakıştırdığı bu iftiradan tenzih ederiz. Bizim Rabbimiz çok yüce, çok büyük. Nasıl yani Rabbimiz bilmiyor? Arkadaşlar bu mesele için yani bu mücrime, bu facire cevap vermek için Allah'ın kitabından bir ayet, bir hadis, bir şey bulmaya, bir ortaya bir delil çıkartmaya, aramaya gerek yok. Bu meseleler kalbinde Allah'a iman etmiş, göğsünde Allah'ın yüce, Allah'ın tazimi olan her bir kimse için bunlar bedehi meseleler. Bir delile, bir hüccete, burhana gerek yok. Nasıl yani Allah bilmiyor? Sen o zaman Allah bilmiyorsa sen senin gibi cahil olan bir Rabbe mi gidip secde ediyorsun? Benim şimdi bir dakika sonra ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı, hangi ameli işleyeceğimi bilmekten aciz bir Rabbe mi gidip tenhalarda yalvarıyorsun? Ya aciz bir Rab o senin gibi. Bizim Rabbimiz bunların vasfettiği, bunların kendisine yakıştırdığı, nitelediği bu eksiklikten, bu noksanlıktan münezzehtir. Subhanallah. Bunlar nasıl bir Rabbe? Bunlar şimdi bizim Rabbimize mi ibadet ediyorlar? Hayır. Bunlar aciz bir Rabbe ibadet ediyorlar, ediyorlarsa. Secde ettikleri Rab bizim Rabbimiz değil. Aciz, bilmez bir Rabbe ibadet ediyorlar. Zaten sorduğun zaman bu kendi bu mücrim o Rabbinin her yerde olduğunu söylüyormuş. Bizim Rabbimize ibadet etmedikleri kesin yani. Her yerde olan bir Rabbe. Yani secdeye kapandığı zaman bu adam boşluğa secde ediyor. Kalbinin teveccüh edeceği bir istikamet yok. Bizim Rabbimiz geçmişte olmuş olanı da bilir. Şu anda oluyor olanı da bilir. Bundan sonra olacak olanları da bilir. Bundan sonra olmayacak olanları eğer olsaydı nasıl olurdu onu da bilir. Biz bu Rabbe, bu sıfatları taşıyan Rabbe ibadet ediyoruz. Ona inanıyoruz. Yoksa benim gibi cahil, bilmeyen, aciz bir Rabbin önünde neden ben gidip secde edeyim ki? Subhanallah. Subhanallah'ın tam yeri burası. Subhanallah. Rabbimizi tenzih ederiz. İşte Basra'da Mabed el-Cüheni çıktı bu sözü söyledi. Kader yoktur diye iddia etti. Ve işler, biz o işleri yaptığımız zaman gün yüzüne çıkar, ortaya çıkar. Allah da o zaman anlar. Ha, demek ki böyle yaptı diye. Böyle dediler. Onlar da geldiler bu sözü. Abdullah İbni Ömer'e soruyorlar. Abdullah İbni Ömer dedi ki radıyallahu anh. Kale. Fe izâ lakîte ulaik. Onlarla karşılaşırsan, onlarla karşılaştığında. Fe akbirhum. Onlara söyle, onlara bildir ki. Enni beri'un minhum. Ben onlardan beriyim. Benim onlarla benim hiçbir alakam yoktur. Onların benimle hiçbir ilişiği yoktur. Ben onlardan beriyim. Ve ennehum bura'u minni. Onlar da benden beridirler. Bizim aramızda hiçbir bağ yok. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler. Dedi ki vellezî yahlifu bihi Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in kendi adına yemin ettiği Allah'a yemin olsun ki لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا onlardan bir tanesinin Uhud dağı kadar altına olsa فَاَنْفَقَهُ sonra bu altınları infak etse مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ kadere iman edinceye dek Allah ondan bunu kabul etmeyecek. Onlara de ki, karşılaşırsan onlara de ki, Abdullah İbni Ömer sizden beridir. Siz de ondan berisiniz. Eğer onlardan birisinin, eğer sizin, bu sözü söyleyen sizlerin, Uhud dağı kadar altınınız olsa, Allah yolunda bunu infak etseniz, kadere iman etmedikçe bu ameliniz sizden kabul olmayacak. Bunlara verilecek cevap budur yani. Konu çünkü ispat etmeye, delil getirmeye, ayetten, hadisten bir şey çıkartmaya hacet olan bir mesele değil ki. Rab var, abd var değil mi? Kul var ve Rab var. Bir tanesi her vecihten aciz, bir tanesi her vecihten kamil. Bu kadar basit yani. Bu imanın meselesi. İmanın birinci adımı. İlk ders bu. Bunun ötesinde daha Allah bizim ne yapacağımızı bilir mi, bilmez mi? Subhanallah. İşte bunlara verilecek cevap bu. Onlara deyin ki Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'in babası, onların uyduğu, onların tabi olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onların yoluna uyan biz ehli sünnet ve selefiler, ehli sünnet ve cemaat sizlerden beriyiz. Sizler de bizlerden berisiniz. Sizinle bizim aramızda bir ilişki, bir alaka yok. Bunlara verilecek cevap budur. Biz sizden beriyiz. Sizinle bir ilişkimiz, alakamız yoktur. Ve bunu üzerine basa basa söylemek lazım. Bu şeytan, bu mücrim maalesef bizim aramızdaki bazı kardeşlerimiz arasında indiğinde bile bizim hasmımız olan, düşmanımız olan, tevhidin düşmanı olan bazı gruplara, tarikatçılara cevaplar yazmış, onlarla münakaşa etmiş diye bu adam tevhid ehli zannediliyor. Bu adam sünnete yakın birisi zannediliyor. Hatta onun bu kitapları, onun kitaplarını, yazdıklarını aramızdaki biz insanlara biz dağıttık. Bizim bunu çok ciddi vurgulamamız lazım ya. Meclislerde bunu söylememiz lazım. O kitap sattığımız, dağıttığımız adamları tek tek bulup dememiz lazım. Bak buna dikkat et diye. Biz bu adamdan beriyiz. O bizden beridir. Bizim onunla bir ilişkimiz yok. Onun bizle bir ilgisi yok. Selefle, sahabeyle, sünnetle, bizim inandığımız elçiyle, bizim secde ettiğimiz Rab ile bir ilişki yok. O cahil olan, eksik olan, her yerde olan boşluktaki bir boşluk ilahına, boşluk Rabbine secdiyordu. Bizim onunla ilişkimiz yok. Yokla. Bunu böyle söylemek lazım. Bu mesele kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bilmez demek. Allah ben ne yapıncaya kadar, Allah şimdi öğlende ezan okunacak. Burada hangimiz namaz kılacak, hangimiz namaz kılmayacak? O namazı eda edinceye kadar Allah bunu bilmez demek. Hangimiz cennete gidecek, hangimiz cehenneme gidecek? Allah bunu bilmez demek. Hangimiz kiminle evlenecek? Allah bunu bilmez demek. Bu ehli sünnet vel cemaatin küfür olduğunda icma ettiği bir konu. Bu söz küfür. Böyle cehaletle, mehaletle, mazeretle, özürle falan bunlarla izah edilecek bir konu değil. Bu imanın ilk dersi. Değil mi? Rab var, kul var ya. Birisi kamil, birisi aciz. Bu böyle bir mesele değil yani. Onun mülkünde, bakın bu söz sadece bu, yani bu söz nerelere gidecek? Yani demin konuşuyorduk ki onun mülkünde, hadi bilmiyor, hadi ve onun istemediği şeyler olacak. Bizim ecellerimizi o takdir etti değil mi? Ecellerimizi takdir ettiğini tasdik ediyor. Allah bize bir ecel takdir etti. Kıyametin saati onda. Allah bir ecel takdir etti. Filanca kişi dedi ki, Amr dedi, Zeyd 45 yaşına kadar yaşayacak. Şimdi bu Zeyd, bu Amr 30 yaşında kendini köprüden atsa ölse, bunun itikadına göre ne yapmış oldu? Allah'ın ona takdir ettiği şeyin de önüne geçmiş oldu. Allah onu 45 yaşında ölmesini istedi. O da hayır ben 30 yaşında öleceğim dedi. Onun isteği Allah'ın, Rabbin isteğinin önüne geçti. Bu söz bu demek kardeşlerim, bu yani. Çünkü ben kendi kendimi öldüreceğimi Allah bilmiyor nasıl olsa. Onun dediğine göre değil mi? Ben kim intihar etmeyeceğini Allah bilmez. Allah bana bir ecel takdir etti. Ben de o ecelden önce kendimi öldürebilirim. Subhanallah. Subhanallah. Bunlara vereceğimiz, söyleyeceğimiz cevap budur. Biz bunlardan beriyiz. Onlar da bizden beridirler. Biz onlarla aynı Rabb'e ibadet etmiyoruz. Bizim ibadet ettiğimiz Rabbimiz onların bu vasıflarından, bu iftiralarından münezzehtir. Subhandır. Biz eksik olan, aciz olan, cahil olan bir Rabbe tapmıyoruz. Onlar böyle bir ilaha ibadet ediyorlar demek. Biz her yerde boşlukta olan bir Rabbe ibadet etmiyoruz. Onlar demek ki böyle boşluğa secde ediyorlar. Bunu kardeşlerim münasebetli münasebetsiz. Şimdi çünkü bu birkaç günde bu iş alevlendi. İnsanlar bunu konuşmaya başladılar. Bir mesele ortaya çıktı. Bizim şu anda bundan ve bu itikattan teberri etmemiz gereken, teberri etmemiz en gerekli olan günler. Çünkü adam bizimle ilişkilendiriliyor. Bizimle ilişkilendiriyor. Tarikatçılara cevap verdiği için. Kabirlere, türbelere yalvarmayı, yakarmayı inkar ettiği için bizimle ilişkilendiriliyor. Bizim onunla bir ilişkimiz yoktur. Beraber sanmıyoruz. Ve belki şunu da duyacaksınız. Bizim aramızda ehli sünnet vel cemaate ittiba eden, bizim alimlerimize ittiba ettiğini söyleyen, bizim okuduğumuz akide kitaplarını okuyan, bunları basan, bunları yayan bazıları da çıkıp diyecekler ki, belki bunu da duyacaksınız. Allah'a alem. Diyecekler ki olsun. Yani gene de bu adamın tarikatçılara karşı güzel bazı mevkifleri oldu. Güzel şeyleri oldu. Bu kadar teşni etmemek lazım. Böyle diyenler de çıkacak. Bizim onlarla da bir ilişkimiz yok. Evet, onlar bizim inandığımız tevhide inanıyorlar. Bizim inandığımız akideye inanıyorlar. İnsanlara bunu anlatıyorlar, buna davet ediyorlar. Ama onların indinde akidenin değeri bizim indimizdeki gibi değil. Olsa böyle diyemezler. Şu söylenilen söz var ya, meseleyi tasavvur edebildiniz mi arkadaşlar? Yani bu söz öyle bir küfür, öyle büyük bir cürüm ki İslam tarihinde yani Mutezile bu sayılan bir iki kişi dışında onlardan sonra bu sözün varisi kalmamış. Mutezile bile, kaderi inkar eden Mutezile bile Allah bilmiyor demeye cesaret edememişler. Çünkü Mutezile de adam kalbinde bir iman var, Allah'a bir tazim var, ibadet ediyor ya, secde ediyor. Nasıl Allah bilmiyor diyecek? Allah bilmiyor diye Hristiyan Yahudi der mi ya? Allah bilmez der mi Hristiyan Yahudi? Demez. Sen cahili de der. La ilahe illallah. Bu söz çok büyük bir söz. Ve bugün tekrar ortaya çıktı. Bilmiyoruz, Rabbimizin bu işte bir sürü hikmetleri var. İç içe geçmiş bir sürü hikmetleri var. Belki Rabbimiz bu olayla, bu fitneyle, bu mücrimin zatında belki saflarımızı biraz daha ayırmak istedi. Belki iman edenlerin imanı artsın. Kalbinde zeyh olanlar, hastalanlar bu ve bunun gibiler peşinde mürtet olsunlar, helak olup gitsinler istedi. Bilmiyoruz. Şimdi bu iş patladı ya. Bu mücrim, bu facir bu sözlerini yayacak. Bunlarla alakalı dersler yapacak. Kendi söylediği beyanında olduğu gibi belki kitap telif edecek, risale telif edecek. Ve bunun peşinden Allah Subhanahu ve Teala belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce adamı bu itikatla mürtet yapacak kardeşler. Çünkü zaman o zaman. Herkes kendi başına Kur'an'ı anlıyor. Hani biz diyoruz ki Kur'an değil, sünnetle ikisi beraber bile olmaz. Selefin fehmi lazım. Sünneti de kabul etmeyen, sadece Kur'an var diyen, değil mi? Dışarıdaki yüz binlerce çağdaş Müslüman, muasır Müslüman, günümüz Müslümanı bu adamın bu sözlerini okuyunca diyecekler ki ya hakikaten biz bu zamana kadar bunu neden düşünemedik diyecekler. Çünkü neden? Çünkü iman yok zaten. Yani kalpte Allah'ı tazim eden bir coşku yok. İman meseleleri bilmekten ibaret. Kur'an okuyorlar, öğreniyorlar. Bunu belki duyunca birçokları, yüzlerce, binlerce insan diyecek ki gerçekten söylediği çok mantıklı ya. Ve buna iman edecekler. Tarihte de emsali olmamış bir küfürle belki mürtet olacaklar. Rabbimizin bu işte belki hikmetleri var. Bütün bu meseleyi şunun için anlattık. Konumuz aslında bu değildi. Konumuz Cibril hadisini okuyoruz. Bu Cibril hadisinin Abdullah İbni Ömer babasından aktaracak şimdi. Abdullah İbni Ömer babasından bu bütün upuzun Cibril hadisini neden aktarıyor biliyor musunuz? Bu hadis içindeki sorulardan birisinde hani Cibril diyor ya iman nedir diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de orada imanın şartlarını sayıyor ya. Onlardan bir tanesi de kader ya. Sadece o lafzı delil getirmek için bütün bu hadisler dedirmiş. Yani Cibril hadisinin Abdullah İbni Ömer tarafından bize aktarılma sebebi sadece bu Ma'bedel Cüheni'ye reddetmek için, yani kaderi ispat etmek için serdedilmiş. Yani bu hadisteki şahit bölümü delil, o en sondaki kaderle ilgili bir mesele. Geldiler, sordular. İbn Ömer onlara şöyle öyle cevap verdi. Sonra dedi ki "Sümme kâle haddeseni ebi Umar ibnül Hattab." Babam Ömer ibnül Hattab bize anlattı, aktardı ki. İşte şimdi Cibril hadisi başlıyor. Yani bu önceki kıssa Müslim'in serdettiği siyakıyla bütün bu Cibril hadisi baştan sona kadar İbn Ömer'in bize aktarmasının sebebi sadece içindeki o kaderle alakalı meseleyi istişare etmek, ortaya koymak için. Babam Ömer İbn-i Hattab bana anlattı. Kale dedi ki Beynemâ nahnu inda Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevm. Biz günlerden bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. İz talâ'a aleyna raculun. Birdenbire bir adam çıka geldi. Şedidu beyazı thiyabi. Elbiseleri bembeyaz. Şedidu sevadi şa'ri. Saçları simsiyah. La yura aleyhi etheru sefer. Üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi, alameti yok. Ve la ya'rifuhu minna ahad. Bizden hiç kimse de kendisini tanımıyor. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber otururken elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk emareti belirtisi olmayan, hiçbirimizin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, oturdu. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Dizlerini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Bu kadar böyle yakınlaştı. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ve vada'a keffeyhi ala fakhideyhi. Ellerini de onun dizleri üzerine koydu. Kimin dizleri üzerine? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dizleri üzerine. Bir tasavvur edin. Yani bayağı değil mi? Böyle iç içe girdi. Oturdu önüne, dizlerini ona dayadı. Ellerini onun dizlerinin üzerine koydu. Ve kâle, dedi ki ya Muhammed, akhbirni anil İslam. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'dan haber ver dedi. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilen soruların birincisi bu. Bundan sonra birkaç tane daha soru yöneltilecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara cevap verecek. Ve bu meclisin sonunda bu sorulara verilen cevapları ne diye isimlendirecek? Bizim dinimiz. Bizim dinimiz. Dinimizi öğrenmek için toplandık ya. İşte inşallah dinimizi öğrenmek için okuyacağımız en münasip, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından bize kalan sözler arasında en münasip olan inşallah bu. Dinimizi öğreneceğiz. Hep bunlar bildiğimiz şeyler. Ya hep tekrar ettiğimiz şeyler. İşte hep şehadet, namaz, oruç, abdest, iman, imanın şartları. Hep bunlar tekrar ettiğimiz şeyler. Çünkü dinimiz hep bunlardan ibaret. 1400 seneden beri aynı din üzerindeyiz. Dinimiz bunlardan ibaret. O yüzden bunları biz tekrar ediyoruz dinimizi öğrenmek için. Din tekrar hocam. Öğrendikten sonra hatırlamak için tekrar ediyoruz. Öğrendik, hatırladık. Rabbimize ibadet olsun diye, Rabbimiz razı olsun diye tekrar ediyoruz. Öğreniyoruz. Bu mecliste bu kadarla iktifa edelim inşallah. Bu sorulara verilen cevaplara bundan sonraki celselerde kısaca açıklamaya çalışalım. Buraya kadar olan bölümde şunu öğrendik. Bu Cibril hadisi diye meşhur hadis İmam Müslim rahimahullah sahihinde rivayet ediyor. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'dan. Hadisi ondan nakleden oğlu İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi nakletmesindeki sebep, nakletmesindeki maksadı, amacı, kaderi inkar eden bir topluluk ortaya çıkmış. Onlara yönelik kaderin var olduğunu ispat etme sadedinde bu upuzun hadisin içinde bir kelimeden dolayı, bu bir kelimeyle alakalı istişhad etmek için, onunla istidlal etmek için, delil getirmek için bu hadisi zikrediyor. Burada bunu bu münasebetten dolayı seçmedik. Ama denk geldi. Denk geldi. Tarihin tete nasıl tekerrür ettiğini gördük. Ma'bedel Cüheni'nin varislerinin nasıl ortaya çıktığını, nasıl hortladıklarını gördük. Bugünlerde bunları yaşıyoruz. İnşallah bizler de o selefin varisleriyiz. O peygamberin varisleriyiz. Onlara, onların varislerine onların davrandığı gibi inşallah davranacağız. Bu münasebetle bunu da gördük. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah razı olsun.